Hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy rozmawiają przed spotkaniem Trump-Putin. Na początek sprawdzimy komentarze brytyjskich mediów i ekspertów. Obowiązują ostrzeżenia dla 13 województw przed upałami. Termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. 49-letni Polak aresztowany w Estonii próbował wstąpić w szeregi armii Putina. Niepokój, tak brytyjscy eksperci najczęściej opisują nastroje wśród europejskich przywódców przed piątkowym szczytem Trump-Putin. Rozpoczęte właśnie rozmowy telefoniczne z udziałem unijnych przywódców, brytyjskiego premiera i prezydenta USA postrzegają jako ostatnią szansę, aby wpłynąć na Donalda Trumpa, tak aby nie oddał Rosji zbyt wiele. Komentarze zebrał nasz człowiek w Londynie, Adam Dąbrowski. To spotkanie drużyny, ale czy USA zgadza się z resztą jej członków? Takie pytanie zadaje europejska korespondentka Sky News. Pisze o obawach przywódców na kontynencie, że Rosja przechytrzy Trumpa, na przykład doprowadzając do wznowienia normalnych stosunków handlowych. Ale Siobhan Robbins ostrzega. Problem w tym, że dla Ukrainy i jej sojuszników nie zawsze jest jasne, czy Trump i Vance grają na tych samych zasadach. Ukraiński korespondent BBC James Waterhouse podkreśla, że dla Europy to ostatnia szansa przed piątkiem, by wpłynąć na sposób myślenia amerykańskiego prezydenta. Dodaje, że obecnie pozycja europejskich liderów jest słaba. Times patrzy już w przyszłość ku piątkowi. Gazeta rozmawia z byłym amerykańskim ambasadorem na Ukrainie, który ocenia, że pomysł spotkania Trump-Putin to błąd, bo John Herbst jest przekonany, że w ostatnich tygodniach Waszyngton zaczął skutecznie wywierać na Moskwę presję. Tylko po to, by na końcu z niej zrezygnować i znowu dać prezydentowi Putinowi bezpośredni dostęp do ucha Donalda Trumpa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A szef polskiego rządu Donald Tusk około 18 ma wystąpić na konferencji prasowej podsumowującej rozmowy. Niebezpieczne upały nad Polską. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 13 województw. Chłodniej jest tylko na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu Gdańskim. W najbliższych dniach na termometrach możemy zobaczyć nawet 34 stopnie Celsjusza. Teraz na południowym zachodzie jest to w okolicach 30-31 stopni. Upał to nie tylko dyskomfort, to realne zagrożenie, ostrzega Beata Wiączek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przypominamy, aby ograniczać przebywanie w pełnym słońcu oraz pić dużo niegazowanej wody. Należy nosić nakrycie głowy i stosować krem z filtrem UV, aby uniknąć poparzeń. Pamiętajmy o tym, aby nosić lekką i przewiewną odzież. Podczas upałów nigdy nie należy zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie. W zamkniętym pojeździe temperatura wzrasta bardzo szybko, co stanowi poważne ryzyko dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują do piątku do 20. Sąd rejonowy w estońskim Wiru aresztował na 2 miesiące 49-letniego Polaka, który usiłował przedostać się do Rosji. Według agencji mężczyzna chciał zaciągnąć się do armii Putina. Według śledczych próbował przepłynąć rzekę Narwę w nadmuchanym materacu. Polak przyjechał do Estonii z Serbii. Z informacji prokuratury wynika, że w chwili zatrzymania miał przy sobie przedmioty świadczące o poparciu dla rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie ujawniono jednak więcej szczegółów. Prokurator Gardi Anderson wyjaśniła, że wstąpienie do armii Federacji Rosyjskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Estonii i całej Unii Europejskiej. Jak dodała, ze względu na motywację zatrzymanego oraz ryzyko ucieczki lub ponownej próby przedostania się do Rosji, wnioskowano o areszt, a sąd przychylił się do wniosku. Jan Oleński, Polskie Radio. Dodajmy, że udział w akcie agresji obcego państwa jest w Estonii przestępstwem. Prawo to dotyczy także cudzoziemców. Prywatna rezydencja Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj jest strzeżona przez co najmniej 12 systemów obrony powietrznej. Jeszcze rok temu znajdowały się tam zaledwie 2 takie instalacje, donosi Radio Swoboda. Dane te uzyskano na podstawie analizy zdjęć satelitarnych przeprowadzonych przez rosyjską firmę Yandex. Dziennikarze zwracają uwagę, że wokół rezydencji Putina rozstawiono 12 systemów, a to 1/5 tego, co chroni cały obwód moskiewski i Moskwę. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub umiarkowana, z wyjątkiem okolic Legnicy, Wrocławia i Katowic, gdzie jest jedynie dostateczna. Susza hydrologiczna utrzymuje się na zachodzie kraju oraz lokalnie w Elblągu, Łomży, Toruniu i Zakopanem. Ostrzeżenie pożarowe w lasach w całym kraju utrzymuje się na poziomie dużym lub średnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na północy chwilami więcej chmur i tam może przelotnie popadać deszcz. Na południu i nad morzem silniejszy wiatr. Od 25 stopni na Podlasiu do 31 w centrum i na Dolnym Śląsku i 32 w Wielkopolsce. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Czy słyszeli Państwo o kampanii społecznej Napisz Testament? Większość z nas zapewne nie. Inni myślą, że to ich nie dotyczy, przecież to nie jest ten etap mojego życia. Tymczasem dobrze byłoby, żebyśmy, podobnie jak w wielu krajach na całym świecie, traktowali testamenty jak dokumenty regulujące sprawy majątkowe, osobiste i całej rodziny i spisywali je na każdym etapie dorosłego życia, a nie na ostatnią chwilę. O tym w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiam z menedżerką kampanii Napisz Testament Magdaleną Gajdą, prawniczką Katarzyną Siwiec i doradcą sukcesyjnym Szymonem Michną. Do usłyszenia tuż po 20. Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok XXL. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Karkówka wieprzowa w marynacie. Cena przed obniżką 29,99. Teraz aż 21 zł taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidlu. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 20,99. Teraz jedynie 13,99 za kilogram karkówki. Przy zakupach za minimum 129 zł. A wszystkie 1,5 litrowe napoje. Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,19. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Tanio tutaj jest. Stokrotka. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 75 cali Neo QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Tak, tak, wszystko się zgadza. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. All behind me, all these lines are in decline. forced awake at night to mourn this loss of time. I've lost what's mine. Every move I make feels binding, reminding all I've lost my shine. A lost belief in mine, I carved this endless stone, no more divine. Now the romance is fading, there's no pay to be saving. The blood is draining a state, the place gone stale and it's failing. I hear the bendy a wailing, she tries to wash out the staining. And somehow I'm craving nothing new. Crawled back through the cracks in my own mind, retraced the memories all long lost to the cruelty of time. Back to a life before boredom, stress and rent, when whole summers and lovers were etched in wet cement. Some days were haunting, we were oversharing, trauma bonding, and still wanting what we can't afford. Ah, Holy Mother of Sweet Jesus, Lord save us. I've heard that same line a thousand times and remember exactly what we left behind. Smashed in the head inside a creche with his son in his hands. Left with a phone in his pocket with two missed calls from his mam. The same road they put that knife up to my chest and I ran. Cause time and place will make a boy of a man. Those same bricks of stones throw from where Tommy took his licks, beat to a pulp in one night in front of our eyes, and none of us would ask why. Two black eyes and a smile, afraid of the cost if we knew. It's that Joe Gans, blood in his hands, hard man, black and blue, made to confess under threat to a wealth of his sins. He was punished for his crimes and for some things he never did. His Disney mug filled with discount tonic and gin, and his blood-stained grin still staring cold at us kids. He couldn't shoulder the burden of that boulder. Back to the start of the hill and to the hands of the holder. I can feel it too, each day I get colder. My best mate said it's fine, I have time, but I told her. Modern life makes fools of our kind, now we're older. And we're torn apart mentally, torn apart by dreams of what we're meant to be. But I have new roads sent to me daily, praise be, thank Jesus, I'm not alone. My mate said hold tight and the weight will get lighter. I said I'm fine, I'll keep carving the stone. Wakacyjna tonacja i dla tych, którzy na wakacjach, i dla tych, którzy wciąż w pracy. Choć gdy dzisiaj przed południem jeździłem po Warszawie rowerem, to miałem wrażenie, że stolica jest wyludniona, że wszyscy wyjechali. No a co będzie w najbliższy długi weekend? No to już chyba miasto będzie zupełnie puste. Dziś do godziny 16, jak zawsze w środę, nowości. Singiel sprzed 4 dekad i oczywiście kolonie francuskie. Wszystko to dokładnie zaplanowane. Rozpoczynamy od nowości, choć chciałem powiedzieć, że w taką pogodę to właściwie chciałoby się wyłącznie słuchać muzyki, do czego Państwa niezmiennie zachęcam. Nowości, bo cały czas płyty się ukazują i to takie, na które trzeba zwracać uwagę. I to jest kolejny artysta irlandzki. Mówię o tym dżentelmenie, który zabrzmiał przed momentem. For Those I Love, czyli David Andrew Balfe z Dublina, właśnie wydał swój drugi album zatytułowany Carving the Stone, jak utwór, którego słuchaliśmy. Świetne recenzje, świetne przyjęcia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sporo już nagród na jego koncie, ale tak naprawdę ta kariera dopiero się rozwija. To z Irlandii biegniemy do Montrealu. Jasmine White Glues, czyli No Joy. We'll be right back. może nawet czasami lepiej jest wydać płytę w trakcie lata, kiedy tych płyt jeszcze ukazuje się mniej. Wtedy wszyscy chyba mamy nieco więcej czasu na słuchanie, no i przede wszystkim nie ma tak ogromnej konkurencji. Tak czy inaczej, to jest bardzo udana propozycja rodem z Montrealu. No Joy, formacja założona pod koniec 2009 roku, która ma na swoim koncie 4 płyty. W tej chwili pojawiła się płyta 5, Blackland. Dzisiaj to już jest właściwie przedsięwzięcie solowe Jasmine Whiteclose, która jest kompozytorką, autorką tekstów i także odpowiedzialną za to, w jaki sposób ta grupa brzmi dzisiaj. Nawiązując oczywiście do tego, co było wcześniej w muzyce, można tutaj bardzo różne tropy odnaleźć, chociażby showgaze'owe, ale w całości ten nowy album, który ukazał się w miniony piątek, to jest porcja bardzo dobrej muzyki i myślę, że spokojnie można wybrać 3-4 single z tej płyty No Joy. Myślę, że będziemy powracać do tego materiału w najbliższych tygodniach. A teraz powracamy do tego, co wydarzyło się w roku 1985. Państwo wiedzą, w środę zerkam na listę singli. Dzisiaj właściwie nic nie powinienem mówić. No mogę powiedzieć tylko tyle, że ten singiel pojawił się 15 lipca 1985 roku i ta artystka w wakacje 1985 roku właściwie nie miała sobie równych, a ten utwór właściwie gościł na wszelkich listach przebojów. Music can be Tak, tak, to był rok 1985, gorące lato i Into the Groove Madonny. Ten utwór królował na listach przebojów. Czy pamiętają Państwo jeszcze ten film? Jaki to był tytuł? Rozpaczliwie poszukując Susan, a w roli Susan oczywiście Madonna. I w tym filmie pojawiła się ta kompozycja, która na singlu została wydana dokładnie 15 lipca 1985 roku. U nas w Trójce kompozycja zadebiutowała na liście przebojów we wrześniu. Przebywała przez 7 tygodni, najwyższa pozycja 19. Zatem jakoś tak powiedziałbym bez jakichś intensywnych głosowań. Natomiast jeśli chodzi o całe zestawienie roku 1985, to był utwór zawsze bardzo często wymieniany i we wszelkich podsumowaniach zawsze pojawiał się bardzo wysoko. I co więcej, 3 lata później artyści, którzy tworzyli zespół Sonic Youth, postanowili raz jeszcze powrócić do tej kompozycji wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. z formacji Firehouse i Dinosaur Jr., zarejestrowali nową wersję. Troszeczkę zmienili tekst, ale oczywiście wszystko było jasne, że chodzi o ten konkretnie utwór Madonny. I to był rok 1988. Into the Groovy. Steve Shelley, Kim Gordon, Lee Ronaldo, Thurston Moore i przyjaciele zarejestrowali taką oto wersję słynnej kompozycji Madonny. Pomiędzy oryginalnymi płytami członkowie zespołu Sonic Youth zawsze robili sobie wycieczki w różne rejony, ale to było nawet dosyć zabawne, kiedy Madonna pojawiła się w ich repertuarze. Zresztą bardzo często członkowie zespołu Sonic Youth robili tego rodzaju wycieczki, zaglądając także do repertuaru innych artystów. To tyle, jeśli chodzi o lata 80., a teraz przenosimy się absolutnie do tego, co ukazało się w ostatnich dniach, bo to jest już nowa płyta artystki, która nazywa się Ada Lea. Szukają Państwo towarzyszki na gorące letnie popołudnia, to Ada Lea to jest znakomity wybór. Kanadyjka, która właśnie opublikowała swój trzeci album zatytułowany When I Paint My Masterpiece, mówi o tym albumie, że właściwie powstawał w warunkach niezwykle intymnych. Wszystko zostało nagrane, zarejestrowane w jej pokoju z małym zespołem na 100% większości. Czasami były tylko proponowane jakieś dogrywki, uzupełnienia, ale tak naprawdę te drobiazgi i kompozycje trwające 2-3 minuty powstawały nie tyle ad hoc, co właściwie nagrywane były od początku do końca. Nad nagraniami czuwał producent Luke Temple. I tak oto powstała ta płyta. Artystka, czyli Aleksandra Levy tak naprawdę, chociaż znamy ją jako Ada Lea, zadebiutowała w roku 2019 pierwszą płytą What We Say in Private. Kolejna, wydana w 2021, była także nominowana do Polaris Music Prize. No i teraz mamy trzeci album, chyba najbardziej dojrzały i taki, powiedziałbym, najbardziej letni. Ada Lea. Devil's kiss and you. refuge of the night. Domowe granie. Ada Lea z płyty When I Paint My Masterpiece, płyty, która pojawiła się w miniony piątek przed momentem Midnight Magic, a wcześniej Something in the Wind. Ale tak naprawdę mógłbym Państwu zaproponować zupełnie inny zestaw utworów i też by się sprawdził. Proszę zerknąć, to naprawdę świetnie napisane utwory, a poza tym nie ma w nich takiego ogromnego przepychu znanego z dzisiejszej muzyki pop. No i Ada Lea po prostu śpiewa swoje utwory i robi to znakomicie. 5 września, o tym Państwu opowiadam, pojawi się nowy album amerykańskiej formacji Big Thief. To jedna z moich ulubionych grup. No i z tych czterech piosenek, czterech singli, które do nas dotarły, przyznaję, że najbardziej podoba mi się piosenka All Night, All Day, Big Thief. All night, all day, All Night, All Day, Big Thief. Przyznaję, z tych wrześniowych płyt to jest chyba pozycja, na którą najbardziej czekam. Double Infinity, cały krążek amerykańskiej formacji pojawi się 5 września nakładem wytwórni 4AD. Ten utwór lubię najbardziej, ale te trzy pozostałe, które także pojawiały się w różnych moich audycjach, to zapowiedź, tak mi się wydaje, bardzo dobrej płyty, no ale o tym przekonamy się na początku września. Program Trzeci Polskiego Radia, za 18 minut będzie godzina 16, u nas cały czas środowa tonacja, w której kolejna nowość. No dobrze się dzieje, że artyści wydają cały czas płyty i że nie jeżdżą na wakacje, bo wakacje mieli wcześniej, albo teraz mają wakacje, bo za chwilę wydadzą płyty. No to są różne teorie. Ten album pojawi się 22 sierpnia i to jest płyta, którą nagrał szkocki bard, chyba tak mogę powiedzieć, James Yorkston. Nowy singiel All Light, All Light zapowiada ten album. Płyta będzie zatytułowana Songs for Nina and Johanna. I teraz tak, czyli pieśni dla Niny i Joanny. Kim są panie? Otóż jeśli dodam, że płyta powstała w Sztokholmie, no to trop może być już oczywisty, ponieważ Nina to Nina Persson, znana z zespołu Cardigans, a Johanna to Johanna Soderberg z First Aid Kit. James Yorkston tak sobie to wymyślił, że na jego kolejnej płycie obie artystki pojawią się i naprzemiennie śpiewać będą jego kompozycje. Kolejny nowy singiel, czyli All Light, All Light, to jest piosenka, którą Yorkston napisał dla Joanny, zatem Nina odpoczywa. All my old times, oh, welcome to this new world. Let's try these days out for size. It's time to dress up these old hoes. I've made it 28 days so far. It's in the diary. Just last letters for all night. Oh, light, oh, light, oh, stay with me. Oh, my old love, you just would not believe. There's newfound glee in me. Oh, what do you mean it will not last? Don't you kick away my cane. I've made it 28 days so far, but no crosses in the diary. Just lost letters for all. Please, please remain. All Light, czyli James Yorkston i Johanna Soderbergh. Zapowiedź płyty, która pojawi się 22 sierpnia. Country ze Szwecji? No chyba tak, Szwecja w tym temacie ma coś niecoś do powiedzenia. Państwo wiedzą doskonale, słynnym kowbojem zadomowionym w Szwecji był przecież Lee Hazelwood. A my jedziemy na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'en. Je ne regrette rien. Skoro dzisiaj letnie utwory wakacyjne, to myślę, że ostatni singiel Benjamina Biolay pasuje idealnie. Juste avant de tomber. Ça valait le coup d'essayer. Le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, de beauté. Ça valait le coup d'en finir, y en a même certains que ça ferait rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés. Belle persole fumée, j'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez. Voix de départ et voix d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Mes yeux la fait sur mon berceau, qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous. Mes vues la fait sur moi. Nie ma to jak dobre smyczki w piosence Juste avant de tomber. Jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek we francuskiej radiofonii. Nowy singiel Benjamina Biolay. Godzinka minęła błyskawicznie, ale to nic. Ja zapraszam Państwa w sobotę na Tygodnik Muzyczny i w niedzielę do Synatorium. Będziemy słuchać i nowej, i starej muzyki. A dziś to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Chawryluk, zespół R w finale, a od 16 Aneta Aftoniuk. Miłego popołudnia. To promocja. Do końca wakacji śniadanie w Trójce ma wakacje. Co nie znaczy, że nie będziemy mówić o śniadaniu. W tę sobotę zaprosimy Państwa na aromatyczną kawę. Trzeba nadźwigać się tego zielonego ziarna. Jest ładny zapach wypalanej kawy.